kad nisi bila, ni ljepša ni mlađa, i nikad ni draža, i nikada slađa, i nikad ni draža, i nikada slađa. Primi ovaj buke, dar ljubav je i moje, u svakoj ti ruži dajem srce svoje, u svakoj ti ruži dajem srce svoje. Uvećati želim sa poklonom skromnim i poljubce velim, sa poklonom skromnim i poljubce velim. Primi ovaj buket, dar ljubavi moje, u svakoj ti ruži dajem srce svoje, u svakoj ti ruži dajem srce svoje. Sad je pravo vrijeme za čaše i piće, u životu našem još veselja biće, u životu našem još veselja biće. Primi ovaj buket, dar ljubavi moje, u svakoj ti ruži dajem srce svoje, u svakoj ti ruži dajem srce.